kontem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne spotkanie minister Rafalskiej z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami bez porozumienia. Łódź i Gdańsk pod wodą, burze czekają jeszcze tej nocy mieszkańców niemal całego kraju. W tym serwisie też o Polsce jako specjalnej strefie ekonomicznej, to już za 2 tygodnie. Bez porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Dokonaliśmy wielu ustępstw, przekonywała ich minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Protestujący ponownie apelowali o 500 zł dodatku w gotówce. Ich protest w Sejmie trwa 24 dzień. Podtopione piwnice i ulice, studzienki, które nie nadążają zbierać wody, niedziałająca sygnalizacja świetlna na wielu skrzyżowaniach, zalane tory tramwajowe i dworzec Łódź Fabryczna. Tak jest teraz właśnie w Łodzi. Jak zapowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji, sytuacja dopiero za kilka godzin wróci do normy. To skutek gwałtownej burzy i ulewy nad miastem. Prąd wyłączyli nam tutaj dookoła, w całej okolicy. Widzieliśmy tylko ścianę deszczu. Teraz wyszliśmy w poszukiwaniu jedzenia i na razie krążymy. Ja byłem tu przy Uniwersyteckiej. Wody sporo. I grad padał. Taki nieduży, ale grad. Bardzo widziałam i jestem przerażona tym, co się dzieje. Próbuję się dostać do domu, także ciężko. Wolę nie mówić. Czekam tu już prawie 2 godziny. To znaczy jeżdżą w jedną stronę. Gwałtowna burza przeszła także nad Gdańskiem. Tam już w 3 miejscach przywrócono ruch tramwajów. Wstrzymane w godzinach popołudniowych miejscowe podtopienia utrudniają jeszcze ruch samochodów na kilku ulicach. W najbliższych godzinach grzmotów nie usłyszą jedynie mieszkańcy wschodnich i zachodnich krańców Polski. Synoptycy ostrzegają też przed gradobiciami i wichurami. Zgodnie z prognozami meteorologów burze przejdą przez Śląsk, Wielkopolskę, Centrum i Mazowsze, po Pomorze Wschodnie i Warmię. Tam możemy spodziewać się także opadów gradu. Jak informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska, najbardziej niebezpiecznie będzie w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. To właśnie dla tych obszarów zostało wydane ostrzeżenie przed burzami 2 stopnia. Może spaść do 30 mm opadu, a lokalnie nawet do 50. Porywie wiatru do 80 km na godzinę. Burze z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi pojawią się także w nocy, mówi Maria Waliniowska. Od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką, Wielkopolskę, nawet zachodnie Mazowsze do północy. W sobotę burze przejdą nad zachodnią częścią kraju, a także nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim. Tam spadnie do 20 mm deszczu, a prędkość wiatru wyniesie 80 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Senator Sławomir Rybicki z PO protestuje przeciwko ekshumacji swojego brata Adama Rybickiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W piśmie do premiera i ministra sprawiedliwości ocenił, że ekshumacja wbrew woli rodziny bez kontroli sądu jest barbarzyńskim deptaniem praw podstawowych. Senator Rybicki poinformował, że do ekshumacji jego brata ma dojść w poniedziałek na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Prokuratura Krajowa od początku stoi na stanowisku, że przepisy kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na decyzję o ekshumacjach. Skargi na ekshumację bliskich 2 ofiar trafiły do Trybunału w Strasburgu. Już wkrótce nie tylko w wybranych miejscach, ale także w całym kraju inwestorzy będą mogli liczyć na preferencyjne warunki. Za 2 tygodnie cały obszar Polski zostanie uznany za teren specjalnej strefy ekonomicznej. Prawo w tej sprawie przyjął Sejm. Oznacza to głównie zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców. Do tej pory jak inwestor chciał inwestować w Polsce i chciał mieć benefit bycia w strefie ekonomicznej. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. To muszą inwestować w strefie, a teraz jak cała Polska jest strefa, to praktycznie strefa przechodzi do inwestora. Teraz terytorialnie nie będziemy ograniczeni do pewnych przestrzeni, w których możemy udzielić to wsparcie. Dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Ale nadal funkcjonować będzie rozwiązanie, że jeżeli ktoś będzie ulokowywał swoją inwestycję w Warszawie, to dostanie o wiele mniejsze korzyści w transferze środków wobec podmiotu, który zechce zrealizować inwestycje, niż ten na przykład, który zechce zrealizować w Rzeszowie. Mapy pomocy publicznej jako takie zostają. Podmiot, który na przykład zagraniczny, który miał pewną preferencję w strefie ekonomicznej. Szef Instytutu Jagiellońskiego, ekonomista Marcin Rożkowski. A podmiot, który był za płotem poza strefą ekonomiczną specjalną, to były 2 różne biznesy i tworzyły się takie enklawy, które bardziej były konkurencyjne niż reszta. Dobrze by Polska miała to po prostu ujednolicone.

Głosowanie jak zwykle trwało przez cały tydzień. Dziś po 22 nowy zestaw do głosowania. Już dziś mogą Państwo oddawać głosy na następne notowania. Teraz statystyka. Dziś 7 utworów w górę, 7 zachowuje miejsca sprzed tygodnia, 12 spada i mamy 4 nowości w zestawieniu. Ale zaczynamy od spadku i to mówię ze smutkiem. Z 28 na 30. Waiting for the break of day. Sting, Shaggy na 30. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. And we no one else have to cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. And hold me close tonight, waiting for a break of day. Yeah. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest pull, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Mnie się tego słucha dobrze o każdej porze dnia i nocy. Waiting for the break of day. Sting i Shaggy po 3 tygodniach, 2 w dół, 28 na 30. Na 29 bez zmian Perfect Circle, Tok Tok. Też nie wiem, ile razy odtwarzaliśmy ten utwór w porannej poczekalni listy przebojów w sobotę. Perfect Circle, Tok Tok, 3 tygodnie w zestawieniu, dziś tak jak przed tygodniem na 29. Wiedzą Państwo, że zawsze z dużą radością witamy gości w liście. Dziś gość z Krakowa, jeśli się nie mylę. Tak. Dobry wieczór, Pani Jolu. Dobry wieczór. Przejazdem z Krakowa. Muszę Pani powiedzieć, że zawsze z wielką przyjemnością witamy gości i to nie jest tylko kurtuazja z mojej strony. Naprawdę tak jest, a szczególnie jesteśmy poruszeni, jeśli goście w taki sposób reagują na tak bliski kontakt z programem trzecim. Dziękuję, dziękuję i jakby mogę, to pozdrowię mojego kochanego męża. Proszę bardzo. Mateusza i córeczkę Idę i synka Franciszka i całą rodzinę. a szczególnie moją siostrę Dorotę, która słucha nas w Waszyngtonie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i proszę pozdrowić od nas Kraków. Dziękuję. No, my wracamy na listę. 1893 notowanie. I mamy pierwszą z czterech nowości. Tak tęsknię na 28 Micro Music. Na 28 jedna z czterech nowości Tak tęsknię i Micro Music. Mamy tu takie spotkanie, które trzeba gdzieś odnotować i zanotować, dlatego że to są chwile niezwykle wzruszające. Pani Jolanta, która była przed chwilą Państwa gościem, niezwykle poruszona obecnością na Myśliwieckiej 357. W Państwa i własnym imieniu wypowiedziałem formułę, że zapraszamy zawsze i o każdej porze. Na 28 nowość i dwie nowości obok siebie, bo na 27 Taco na Fide i Dawid Podsiadło. Tytuł piosenki Tamagotchi. Patrz

Masters of War i Bob Dylan, tak jak tydzień temu na 26, po 8 tygodniach na liście. Ho, ho, ho, i zaczyna mi się sfera spadku, ale w związku ze statystyką, że 12 utworów w dół, no to jeden z nich pod tytułem Alana, tak niewiele chce, Kasia Kowalska, 2 w dół na 25. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Alana, tak niewiele chce, Kasia Kowalska, 2 w dół na 25, a ten utwór, który przed nami, pojawił się na liście 19 tygodni temu. Dziś z 21 na 24 spadek o 3 pozycje, Edge of Darkness, zespół Greta Van Fleet. We'll be right back.

Dziękujemy. Czy mnie się wydawało, że za tak ładnie na gitarze grał Peter White? Matteo, Basia, po trzech tygodniach z 24 na 22. A tu jak nie gruchnie nowością. Florence and the Machine. Hunger na 21. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Takie nowości przyjemnie się zapowiada. Hunger, Florence and the Machine. Dziś nowość na 21. Gorzej zapowiada się spadki, no ale tak to bywa na liście. Jak Bonnie i Clyde, Anita Lipnicka, The Hats i jeszcze Tomasz Makowiecki. Dziś na 20. Nie wierzę już w nic. Czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty. Tyle, co mam. Jeśli

Są na liście już od 19 tygodni, ale mam nadzieję, że jeszcze na niej pobędę. Na 18 Speed Out Bone i Metallica. Brakowało mi jeszcze jednej nowości dziś w zestawieniu i oto jest. Jestem lekko zaskoczony, ale tak wyszło z głosowania. Shadow of Your Love, Guns N' Roses, nowość na 17. I odebrałem chyba z 10 listów fanów zespołu Guns N' Roses. Dziękuję. Shadow of Your Love, dziś nowość na miejscu 17 w 1893 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Mamy awans o 3 pozycje po 8 tygodniach z 19 na 16. Całą ciszę, pokój nocny, król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Bardzo nie lubisz